ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے یعنی اس کی باتیں کرتا رہتا ہے اس کا حال بیان کرتا رہتا ہے اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے جس سے محبت ہو اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کے لیے عربی کا جملہ بھی ہے تو پھر صاحب وہ کیسے ہے من احبا اکثر ذکر ہوانی من احبا شیئن من احبا شیئن اکثر ذکر ہو کسی چیز سے آدمی کو محبت ہو تو اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہے علماء نفسیات کہتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے اس کا الٹ بھی ہے کہ جس کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے اور جس کا اکثر ذکر کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے یہ کوئی 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ پنجاب میں ایک سیلاب آ گیا تھا جس میں شاہدرہ کا علاقہ ڈوب گیا تھا لاہور سے لاہور کا جو اس طرف کا حصہ ہے شمال کی طرف اس کو شاہدرہ کہتے ہیں یہ سطح میں نیچے ہے باقی لاہور سے تو ڈوب گیا پانی میں تو ایک آدمی کو نکال رہے تھے تو اس نے کہا میں نہیں نکلتا ہوں ڈوبنے سے نکال رہے تھے کہا میں نہیں نکلتا ہوں کیا کیوں نہیں نکلتے ہو جی جی کیسر صاحب آپ کو آواز آتی رہی کیسر صاحب آپ کو آواز آتی رہی تو اس سے پہلے کہا تھا ان سے کہ پھر کر ذرا دیکھو جی کیا کہہ رہے تھے ساتھی تو اس کی آواز تو باہر جائے گی باہر آواز نہیں لے جا باہر کی آواز نہیں چاہتے ہم جی باہر نہیں جائے باہر اچھا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ارشاد صاحب کو آواز آ رہی ہے وہ تو جواب اس نے جواب ہی نہیں دیا کس کو میں نے آواز دی تھی؟ ارشاد صاحب آواز آ رہی ہے جی؟ ساتھیوں سے کہا ہے کہ یہاں پر بھی جایا کرے, ساؤنڈ سسٹم اپنا لے جایا کرو, لیکن ان کو ہدایات کا یادگار نہیں ہوتی. یہ اس سے بھی زیادہ, کیوں کل میں تو بیان میں پیچھے بیٹھا تھا, چونکہ وہ مضامین ہمیں یاد ہوتے ہیں اس لیے سمجھتا رہا, پھر بھی الفاظ جو تھے وہ مجھے پورے نہیں ہوتے رہے. آج اب ان ساری چیزوں کو ہٹا دو جی. ساتھی آگے قریب آئے ہیں. سہیل صاحب, اب ان میں سے ایک کسی ایک نظام کو درست کر کے لگاؤ ذرا. اور آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ سسٹم اپنا لے جایا کرو, پہلے مشین کو درست کرو. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله, أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو یہ بات عرض کی تھی کہ آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے اور عربی کا جملہ بھی اس کے بارے میں ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ یہ عام جملہ ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ جب آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اکثر اس کا ذکر کرتا ہے اور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اس کا اورٹ بھی ہے کہ جس کا اکثر ذکر کرتا ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. پہلی آیت جو میں نے پڑھی تو فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. دوسری میں فرمایا گیا کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کھڑے بیٹھے اور لیٹے. ہاں جی تینوں حالت تین انسان کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے گویا ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تیسری جو آیت میں نے پڑھی اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت چیز نظر کی بہت اچھی چیز نظر کی ترجمہ پر غور کرتے جائیں جو فرق ہو تو پھر بتائیں. تو فیض صاحب ترجمہ آپ بھی کر لیں اس کا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی اللہ تعالیٰ نے اچھی بات نازل فرمائی جس کے مضامین ایک جیسے ہیں مثانی بار بار پڑھے جانے والے تک شہر من جلود الذین یخشون ربہم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تک شہر جلودہم ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تک شہر من جلود الذین یخشون ربہم ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں جن میں اپنے رب کا ڈرتے ہیں تک شہر میں جلود یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم پھر ان کے جلدیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں. ریکس کا ترجمہ ان کے بدن بھی ہوا ہے ان کے جلد اور ان کے بدن جو ہے اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں ان کے دل ان کے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں. تو یہ ذکر کی کیفیتیں ہیں. باطن میں نور پیدا ہونا باطن کی اصلاح ہونا اور باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہونا اللہ پاک کی پہچان پیدا ہونا اور اللہ پاک کی یاد کا جاری ساری ہونا یہ اس کے لیے جو ہے عمل ہے وہ ذکر ہے. ذکر اپنی ذات سے فرض واجب تو نہیں ہے لیکن ذکر سے جو باطن میں تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ سارے اعمال کی رونق اور سارے اعمال کی روشنی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں ان سب اعمال کی جو روشنی ہے اور سب اعمال کا جو نور ہے وہ ذکر کے ذریعے سے ہے. تو اس لیے یہ وہ ایندھن اور وہ پیٹرول ہے جس کی کارکردگی سارے اعمال میں اپنی تاثیر دکھاتی ہے. تو اس لیے سارے تصور کے سلاسل میں کثرت ذکر کرا کر انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کو جاری ساری کر رہے ہیں تاکہ چھا جائے وہ دھیان اس پر، کہ اس کو جو ہے ہر وقت یوں محسوس ہو رہا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں جی، حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ذکر ہے کہ کسی شاعر کے شعر کا تذکرہ ہوا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ کس کا شعر ہے؟ مومن خان مومن کا شعر ہے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک گویا جسے کہتے ہیں گویا وہ آ گیا، گویا یہ چیز ایسے ہے کہ جب کوئی بھی میرے پاس نہیں ہوتا تو گویا تم میرے پاس ہوتے ہو، اور ایک گویا جو ہے باتیں کرنا کہ جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو سر گویا تم ہی مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اردو شاعری کا، اردو شاعری کے جو بہت کمال پر شعرا ہے تو ان میں غالب اور علامہ اقبال ہیں. یہ اردو شاعری کے سب سے اوپر کے کمال پر جو میرے دو آدمی ہیں، تو غالب نے کہا اگر مومن خان میرا سارا دیوان لے لے اور یہ شعر مجھے دے دے تو سودے کے لیے میں تیار ہوں. اور مومن خان جو ہے یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے. تو کلام کی تاثیر جو ہے تو وہ اس وجہ سے یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے. اس وقت تو اکٹھا ہندوستان تھا نا، ہندوستان میں اس کو غزل کا بادشاہ کہتے تھے اور بڑی تاثیر تھی اس کی غزل میں، جگر مراد آبادی کہتے تھے اس کو. تو اس نے کسی مشاعرے میں ہمارے حضرت عالمین رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ڈپٹی کلکٹر بھی تھے، بڑے افسر بھی تھے اور ان کے مرید تھے، ان کا کلام سنا تو اس کی تاثیر جو اس نے دیکھی. اس نے کہا ہم تو شراب پی پی پی کر جو ہے تو اتنا پیشاب پیتے ہیں کہ گویا دھو تو جاتے ہیں. تو پھر وہ کیفیت تاری ہوتی ہے، ہم کلام لکھتے ہیں تو اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، تب اس میں نشہ، کلام میں نشہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ مولوی آدمی کلہ باندھے ہوئے، پگڑی باندھے ہوئے، اور یہ جو ہے تو اس کے کلام میں کیسے تاثیر پیدا ہو گئی ہے. اب خالد صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. تو آخر ان لوگوں نے خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مشاعرے میں بلایا. وہ مشاعرہ میں تو نہیں جاتے تھے، فضول کام، شاعروں کے پاس جا کر کون بیٹھے. خیر جو بہت مجبور کیا تو انہوں نے مشاعرے کی جگہ معلوم کی، پھر اس کے پاس جگہ معلوم، مسجد معلوم کی، پھر آدمی کو بھیج کر مسجد کی گھڑی کو اور اپنی گھڑی کو ملایا تاکہ تکبیر اللہ میری فوت نہ ہو.